سورة آل عمران درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل تورتوايا إن كنتم كچريي تاسو تحبون الله چمين كويد الله تعالى سرا فاتبعوني نتابداريو كي زما يحببكم الله من بوكي تاسر الله تعالى ويغفر لكم او بخي تاسو تا ذنوبكم گناون استاسو والله غفور رحيم. الله بهن كي رحم كون كي ديم. دړومبای اسے اغدریم باب او پدریم باب کې بیان د شپږو خبرو. یو خبره اثبات ته توحید وکړو په دلایل او عقلی او سرا 26-27 کې. دویم ترک الموالات چې د کفارو سره دوستی مکوي 28 نمبر آیات کې. دریم خبره تخویف اخروی د اخرت نه یره بیان کړه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. د بدای خپل ترمنځ و بیا وای چې افسوس چې ډیر غټه فاصله وي زما او زما د بدای ترمنځ. د اخرت یره ذکر کی 30 نمبر آیات کې. او سلورم خبره تیزی په اتباع د نبی علیه السلام معنی ذکر کی. کچریتا سو دا الله سره مینه کول غواړی او تاسو وای چې الله دې موږ سره مینه وکړي نو تابعداری د پیغمبر وکړي. 31 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى دا فرمایي. او پنځمه خبره د پد شبهه کوي په اثبات تابعیت حضرت عیسی علیه السلام. مطلب دا چې د پد شبهه څه مطلب چې خلکو عیسی علیه السلام ته نسبت نسواره وکاو د الٰه یا د الٰه سره دویم او د دریم. نو دو هغه د عبدیت ذکر کوي دلته الله تبارک وتعالى چې دا بندو. او په هغې باندې واقعیا د امرات عمران او دارنګې د زکریا علیه السلام او د حال د مریم بیبی ذکر کوي 35-38-42 نمبر آیات کې. او درې دیرش نقطې ان شاء الله به بیانېږي. یو یو به موږ بیانو د بندګیری د چا د عیسی علیه السلام چې عیسی علیه السلام بنده و. او شپږمه خبره اعلان د مباهلې کزان ته حق وایي رامخ کې شی میدان ته راشي. نو فرمایي قل ان کنتم تحبون الله کچری تاسو چې مینه کوئ د الله تعالی سره. داوه د مینې کوي چې زما د الله تبارک وتعالى سره مینه ده. نو د دې وجه نه حسن بصری رحمت الله علیه او سلف صالحین دلته فرمایي زعم قوم انهم يحبون الله فافتلاهم الله بهذه الآیه. حسن بصری رحمت الله علیه او بعض سلف صالحین چې دی اغي لیکي چې بعض قومونو د الله سره د محبت داوه کوله چې موږ د الله سره محبت کوو. فافتلاهم الله بهذه الآیه الله د هغې ازمایش وکړو په دې آیات باندې. پوه شوئ په اشاره باندې؟ اشاره چاته شوه؟ یهود او نصاره ووی موږ د الله سره مینه ده. نو یهود او نصاره چې تاسو مینه داوه د مینې کوئ د الله سره یا زموږ په امت کې چې کوم خلک بدعت کوي او داوه د مینې د نبی علیه السلام کوي چا به شنې ډنګورې لختې به شنې کړي او چا به چې کوم دی کپړې شنې کړي چا به پټکې شنه کړي دا څه دي د نبی علیه السلام د ګنبتې خدرا په شکل باندې زموږ هغه سره مینه ده. نو د دې وجه نه هغه خلک چې هغې داوه د مینې کوي الله په دې آیات کې د هغې باندې امتحان وکړو چې راشه که چېرې تاسو وای چې موږ مینه ده موږ سره دې الله مینه وکړي نو د پیغمبر تابعداري به کوي. د دې وجه نه عن ام المؤمنین ام عبد الله عائشه رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه بخاری ومسلم. بخاری و مسلم کی دا حدیث راغلے دے. ام المومنین دا نبی علیہ السلام بی بی اغوی چی نبی علیہ السلام پر مائلی دی من احدثا پی امرنا چاچی او نوی کار زما پا دین کی رو باسو. تو چا پا دین کی؟ دا نبی علیہ السلام پا شریعت کی، دا نبی علیہ السلام پا دین کی. ما لیس منہو او چی اغد دین دا نبی علیہ السلام ننو فهو رد دا، نو اغا رد دے، اغا خبر بردی. او بل پا مسلم کی حدیث رازی من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چاچی او عملو کو او اغا زما عمل نو نبی علیہ السلام وی او زما پی امر نو چی دا کارو کئی فهو رد، نو دا کار با پرگ دی دا رد دی. ننو گورت کنستا پا پاکستان کی سمر خبری دا بدعاتو دا سنتو پزای خلکو جوڑو کری دی. نو دا دی وجنا کم خلک چی سنت پریگ دی او بدعات کئی سوال نا پیدا کی گی چی اللہ تبارک و تعالی دا سی خلکو سر مینو کی. زکا چی دا خلک شریعت نیمگڑی منی او کل چی تا شریعت نیمگڑی او منو ناول اتراز دے پچاو کو فا اللہ تعالی دے اوکو. الله تبارک وتعالى وی اليوم اكملت لكم دينكم. ما نن رازی حجۃ الوداع کی نبی علیہ السلام وی او دا آیاتون نازل شو. یهود را لکنه عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا وستاسو په دین کی او آیات ته کچری هغه زمنګ په دین کی نازل شو وی نو مون باغرز د اختر ګرځول هغه ته کم آیات ته ناغي ورته هغه آیات دا دی چې الیوم اكملت لكم دینکم ما تمتم. تاسو ته پته ده ما ته پته ده چې په کوم ځای کې نازل شوی دی او ما ته پته ده چې هغه رز د سوا سو اختر پکې سو خوشحالی پکې یو ځای شوی وی. یو دا چې حجۃ الوداع د نبی علیہ السلام بل حج د نبی علیہ السلام سره زمونږ اړونه د حجۃ الوداع په مقام باندې په میدان د عرفات کې الله تبارک و تعالی دا آیات نازل کړی دی. او په هغه رز د عرفې چې د حج رز وه او درېمه چې زمونږ د هفتې اختری چې هغې ته جمعه وایو مونږه د جمعې پر ورځ نازل شوی دی. الله پاک چې نازلو هغه زمونږ د خوشحالۍ او د غرض وه. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دین کامل کړی دی. د دې وجې نه ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموعه الفتاوا کې لیکي اهل سنت یموتون ویحیا ذکرهم واهل البدعه یموتون ویموت ذکرهم. اهل السنت يموتون ويحيى ذكرهم. وید سنت والا خلق چې کم خلق د سنتو تابعداری کوي هغه چې کم نه نمړيږي خود هغه د هغه ذکر چې کم نه ژوند دی د هغه یاد په خلکو کې ژوند دی. واهل البدعه يموتون ويموت ذكرهم. او بدعت والا خلق چې کم بدعت کوي د نبی علیہ السلام په خلاف د سنتو نه خلاف اغي مړ شي او دا اغي هغه یاد دا اغي د مرګ سره بالکل ختم شي خلک یې نومړو نه اخلي. ځکه ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکي لأن اهل سنت احیوا ما جاء به الرسول فکان لهم نصیب من قوله تعالی ورفعنا لك ذکرک. الله پاک کوئی پیغمبره ستا ذکر با ټول عمر اوچتی او ستا ذکر با همیشه جاری. د دې وجنا د دنیا په ګډ ګډ کې داسې یو وخت نشته چې په هغه کې د الله د وحدانیت چغه او د نبی علیه السلام د پیغمبره اواز نکیږي چې اذان دی. څلیرش ګنټو کې داسې یو وخت نشته چې په هغه کې د منارو نه دا اواز ناراضي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نو د دې وجنه ورفعنا لك ذکرک پیغمبر استا ذکر بچ کم نه نو دا همیشه اوچتی. واهل البدعه شنو ما جاء به الرسول فكان نصيب من قوله تعالى ان شانك هو الابتر. وپیغمبر استا دشمن با مرشی او ختم بشی دا غرنګ بدعت والا به مرشی او ختم بشی سوک په نوم ناخلی نن هغه خلق چې دا غی ذکر جونده دی چا چې د دین خدمت کړی دی دا غی ذکر جونده دی او دا غی همیشه د پاره چې کم دینو وګوره ورتا ها په پیړو په پیړو ما دا غی هغه خدمت چې کم دی نن سوال لسوا کم پینزل لسوا کالا وشو د نبی علی السلام د هجرت او هغه ذکر 1443 چلیږي سوال لسوا او درې سالې ښکاله د هجرت دا چې کم دی وشو الحمدلله هغه څومره وګوره پی در پی د الله تبارک وتعالی د دین هغه خدمت چې کوم خلک کوي په صحیح طریقه باندې وګوره د هغې نمونه نن جوندي دي څوک ورسره وی رضی الله تعالی عنه چاته وی رحمت الله علیه الله دې پې رحمتونه راوری الله هغې نه راضي دی نو چې ته ما سره د مینې دعوه کوي د پیغمبر طریقه به اختیاری د دې وجه نه موږ زور ورکو چې بدعت دومره ناکار سیز دی چې تا چې کوم دی د الله تبارک وتعالی د دین نه خارجی ولی چې تا په الله اعتراض وکړو چې الله دین نه کامل کړي او دویم په پیغمبر د اعتراض وکړو چې پیغمبر استغفر الله دین موږ ته پوره نه دی بیان کړي او په دین کې خیانت کړي دی دا خو د کافرو کار دی چې د نبی علیه السلام باندې دا تهمت لګی نو ته ځان ته مسلمان وای شمله دی والدا تسپی دی پلاس کی دی او سپینه جوړه دی په سر کړی دا په منبر باندې ناستې جمعې پرز او خلکو ته د بدعت دعوت ورکای هغه ذکر او اذکار چې هغه د نبی علیه السلام نه موږ ته منقول نه دي په هغې باندې خلکو ته وینا کول دا بدعت دی هغه ختمونه چې خلک یې لکي ختمونه کوي او ګیټه اړی په جوماتونو کې دا بدعت دی او دی خی څوک په دې باندې دلیل چې نبی علیه السلام یا د نبی علیه السلام صحابه رضوان الله اجمعین دا کار کړی دی هغه شومې اصلخته یې هغه د پلارانو قبرونه او د نیکونو قبرونه د مور او د ښځې او د رور او د خور قبرونه چې پخی او په هغې ډوډۍګانې ورکوي او هغه رز د هغې دپاره مقرروي دا د سنت نه خلاف دي نبی علیه السلام کله ویلي چې تاسو د ډوډۍ انتظام په دې رز وکئ تاسو لاړ شئ قبرونه پاخه کوي هغه پیسې کچرې تا د شپې ورکړې خلکو له 100,000 روپۍ تا ورکولې ته نرشه که نه د شپې ورکړه زه به دې ومنم خو د دې دپاره یې کوي چې خلک راته ونه وایي چې ګور د پلار غم یې چې کم دی نو سپک ګور ډوډۍ هم ور نه کړه نو دا د نوم دپاره کوي الله به وایي چې زه اوس هغې نه غواړه د قیامت پرز د سنت کار ولې نه کوي چې الله پاک ده ته کومه تعلیمات رالېږلي دي او نبی علیه السلام موږ ته کوم ښودلي دي دیارلس احادیث په دې دي چې قبر به نه پخوي دیارلس احادیث چې قبر به نه پخوي بیا د قبر پر ورځ هغه ډوډۍ انتظامات او خلکو ته خودل یا خیرات کول په هغه طریقه باندې چې ریاکاري پکې راشي د قیامت پر ورځ به الله پاک وایي چې ځه د هغه خلکو نه غواړه چې تا وایي چې یاره د دې دپاره کوم زه به د هغې سړي ومنم چې په ښي لاس یې ورکړي او ګس لاس ته خبر نه شي او په عاجزانانو زموږ په چم کې زموږ په کلي کې زموږ په علاقه کې زموږ په ښار کې څومره داسې ښځې دي چې کونډې ناستې دي دا هغې د سر دوپټه نشته چې بار راوځي او که لوپټه یي نو ډوډۍ ماښام له نشته او که روټه یي نو د هغې چې کوم ضروریات دي هغه نه پوره کیږي هغه ضروریات په هغې پیسو پوره کړه زه به دې ومنم که نه انشاءالله زه به ووایم چې دا خیرات ستا الحمدلله وکړو خو د نوم او د نشان خبرې دي هغه کار کول پکار دي سنت کې کمی چې نبی علیه السلام موږ ته کوم خولي پکار دي چې هغه وکړي یحببکم الله مینه به وکړي تاسو سره الله ويغفر لكم ذنوبكم او ببخي تاسو ته گناهونه ستاسو څوک چې په اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې کلک شو نو لپس د یحببکم الله ولا راړو چې په اتباع د پیغمبر کلک شوي د الله مینه د ضمانت وګرځېده موږ وایو کنه ضمانت یې ماله پکار دی الله پاک وایي ضمانت مې درکو چې د پیغمبر طریقه دې وکړه زما مینه ستا سره شوه او دویم لپس یې ولا راړو د څه شي الله پاک وی ويغفر لكم ذنوبكم چې د پیغمبر طریقه دی وکړه ګناونه بدرته هم معاف کوم نو وکړه کنه شروع کړي کې د پلار په مرګ باندې د خور په مرګ د رور په مرګ باندې شروع کوه زه به په سنت طریقه باندې قبر کوم زه به په سنت طریقه باندې 200 خلک ته خبرې ماته کوي 200 خلک ته ماته وایي چې غم دې سپک کو او ښه جاړی به نه په هغه طریقه باندې کومه طریقه چې د خلاف د شریعت نه ده ذکر چې نبی علیہ السلام ویلی دی فرمایلی دی لیس منا من درب الحدود وشک الجیوب ودعا بدعوت الجاهلیه ندی زمانه چا چې مخ وو په غم کې گریوانی او شلو په غم کې او چغی واله په تیزه تیزه زمانه په غم کې نبی علی السلام وی زمانه ندی راشه او دریګه او مسله زنانه او تو کوه ير خويندو زمانه زیات څوک په مین نشته خدا جناستا سود پاره مزاب ګرځي او د مړی د پاره هم چې کم نه خندا زتا ست سوال او مينت کوم چې لری لیکلری کی نه او ځان ته د الله تبارک وتعالى غو حکم چې په منګه تاسو سبار روان دي چې ویریګو ځان سره د الله نه دی یری چې کم دی ا هړکی یره پیدا کای او د الله ذکر او اذکار کوي ځان سره غلی غلی او دا مرګ ځان تر مخه تکوي الله پاک وی چې د پیغمبر یو سنی من احیا سنتی عند فساد الامتی فله اجر مئه شهید چا چې د فساد زمانه کې د پیغمبر یو سنت جوندې کړو هغه لبد سلو شهیدانو ثواب میلاویږي ولی شهید په یو ګولې مړیږي او په یو غشي باندې مړشي خو ته روزانه د خلکو د غشو چې کم دی هغه نشانه ګرځي او د پلار خپل مړی سپک کمړه هغه قبر هم نشي په خولې یاره یاره خیرات یې هم نه کوي یاره وګوره دواګانې نه مني یاره وګوره صدقات نه مني یاره خیراتونه نه مني په تا غشي را خلاصي د کلی د ټولو خلکو دغه غشو ته غاړه کېده ان شاء الله طالب الله تبارک وتعالى دوه فروانی درکی یو دا د فروانه مینه بد سره وکي بل دا چې ګناهونه به تماف کی الله پاک وی والله غفور الرحیم الله بهون کې رحم کوون کې دی قل اطیع الله و اتتابداریو کید الله تعالی ور رسول او د پیغمبر فین تولوا بس کچری واولې دی تاسو فین الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب الكافرین نو خو کای کافرانو لرا عام خاص ته حکم دی چې تابیداری د الله او د پیغمبر اختیار کړي ځکه چې د دې پیغمبر د پاره د جن او د انس نه الله تبارک وتعالى او د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه الله تبارک وتعالى وعده اغستیا سوره ال عمران لګراوړو 81 نمبر آیات اومدغه د دین دوه پانه اخوا 81 نمبر آیات کې فرمایي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أو يادك كل جواغست الله وعدد پیغمبراننا لما آتيتكم من كتاب آغاچ درکلما تاسو د کتابنا وحکمت او پوا ثم جاءكم رسول بیاراغ تاسو د پیغمبر مصدق لما معكم رشتونی کون کیو د آغی چ تاسو سره دی لتؤمنوا النبي نخامخ ایمان براولی په دی پیغمبر باندې چانه وعده غستیوا الله پاک وی میثاق النبیین د ټولو پیغمبرانو نه می وعده غستې وا چې تکله دا پیغمبر راشي نو تاسو په دمانی ایمان راړی او ها د دبا چې کم نه نو تاسو تابعداری کوي شامی مجموعۃ الرسائل کې لیکي چې الله تعالی د علماو نه وعده غستې دا چې حق بوای اگر کد پلار خلاف وي او اگر کد استاد خلاف ولینی شیخ د پنجپیر مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه فرمایي منګه درس کو د شاه منصور نوې کسان رالل او سوالونه وکړو د شاه منصور د مدرسې نه او بیا ما د هغه جوابونه وکړو هغه مطمئن شو خو یو بل ته قتل چې یو بل ته قتل و هما ورته چې هغه بل سوالو کوي کنه و هغه وی چې تاسو ته څنګه پتا وی لګیدا و هما ورته چې زه علم بالغیب نیم خو تاسو چې یو بل ته ګورئ نو ماته د اسراتو نه پته لګی چې ته دته وای تورته تاسو کا دیتا ته وای ته تاسو کا نه دا تاسو دا قتل یو بل ماته دا اندازره لګی د دینه چې تاسو لا سوالات شته نو چونکی دغه وخت کې شیخ القرآن وی مالی کلو الانتصار لسنت السيد الابرار هغه کتاب ملي کلو چې امداد د سنت د نبی علی السلام یعنی هغه کتاب نوم دی امداد د سنت د نبی علی السلام هغه کتاب مالک له او په دغه وخت کې د قرغشتو مولای صاحب فتوا کړی و چې شومشته اسکات چې کم دینو داشته او دعا پس تو سنتو نه داشته نو ما دغه کسانو طویل چې ستاسو دا سوال لې چې زستاسو سوال وکم ستاسو مطلب دا دی چې استاد د استاد نعاکشي عاقفي جنې کنا وې زوی د پلار نه عاکشه کله د حکم نه بهر شي چې بالکل داغه حکم او داغه خلاف شروع کی نو دې طویلی شي عاک نو ستاسو بل سوال دا دی چې شاګرد د استاد نه عاک شي نو داغه څه مسله ده نو یو قول میں ورته ادا پیش کو چې شامی په مجموعه الرسائل کې لیکي چې د حق په مقابله کې الله تعالی د علماو نو وعده غستې ده چې کله حق بیانوي نو حق په بیانوي اگر کستا د پلار خلاف ولینی. ابراهیم علی السلام پلار ته سویلی ویا بتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وزما بابا جانا وليغا چا عبادت کوي پلار ته مسله کوله کنه نو که حق خبره کوي اغه استاد پلار خلافی اون بچه کم دی حق خبره کوي او دارنګ کده دا استاد خلافی نو اون باغه کوي. نو یو قول مې متدا ذکر کو چې په شامی کې مجموعه الرسائل کې دا قول دی چې د علماو موږ نه الله وعده غستې ده چې موږ به حق وایو اگر کده استاد خلافی. او ورغشتو مولای صاحب چې کوم دی هغه شاګرد د چا دی؟ هغه شاګرد د رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د دیوبند دی. او رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه په خپل پتاوه کې لیکلی دی چې شومه بدعت دی او اسکات په مقبره کې په دې طریقه باندې چې دا خلک ټولګی لګي داسې دایره یې ایښي دا دایره د اسکات چې کوم دی نو دا بدعت دی. نو ما وی چې هغه د خپل استاد نه عاق دی او زه چې د خپل استاد نه عاق یم نو زه د هغې استاد نه عاق یم. دا څه مسله تاسو راوباسلې ده؟ دا کوم مذهب دی چې حق یو سړی بیانوي نو ته د استاد نه عاق یې؟ استاد د الله او د پیغمبر نه لوی دی چې تاسو ماته زما استاد یادوئ، ځکه چې شیخ القرآن د هغه نه څه کتابونه هم ویلي وو. نو د دې وجې نه که تاسو دا خبره کوئ چې د حق په مقابله کې تاسو دا دلیل پیش کوئ چې د استاد نه عاق دی، نو پیغمبر لوی دی او که الله لوی دی، نو د پیغمبر خبره او د الله خبره دا به چې کوم دی د علماو نه وعده اخیستې ده، که هغه د پلار خلافی او که د استاد خلافی نو هغه خبره به ته کوي. نو د دې وجې نه الله تبارک و تعالی فرمایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تابعداري وکړئ د الله او د پیغمبر. الله د پیغمبرانو نه وعده اخیستې ده، فإن الله فإن تولوا نو بس کچری واوړی دی تاسو، فإن الله یقینا الله تعالی چې لا يحب الكافرین من نکی د کافرانو سره، نو الله ور سره مینه نکی، یعنی د دې د افعال ناراضی نه دی او نه به ورته الله تبارک وتعالی بخنه وکي. او سورة المائده کې ان شاء الله 15 نمبر آیات کې براشي تابعداری د پیغمبر چې دا غي يهود او نصارا ویلي او نحن ابناء الله واحباؤه، موږ د الله محبوبان یو او موږ د الله خوښ مخلوق یو، نو د الله تبارک وتعالی تابعداری غواړي او بندگی غواړي، صرف د خلې وینا نه ده چې ته وایې زه د الله محبوب یم، بلکې د دې پیغمبر تابعداری به کوي الله به د الله تبارک وتعالی دعوه د محبت ستا رښتیا کیږي، ورنه الله د سره مینه نه کوي که چرته د الله او د پیغمبر تابعداری ونه کړه. ان الله یقینا الله تعالی چې دی استفا آدم چون کړی دی آدم علیه السلام لرا و نوحن او نوح علیه السلام لرا و آل ابراهیم او آل ابراهیم علیه السلام لرا و آل عمران او آل عمران علیه السلام لرا علی العالمین په مخلوقات تخپل زمانه. داغه پنځمه خبره شروع شوه د دریم باب جواب تفصیلی بیانیږي، سلور خبرې د دینه مخ کې ذکر شوې، اوس پنځمه خبره په دې کې دا بیانیږي چې اثبات تابعیت حضرت عیسی علیه السلام کوي او دارنګي نسب ذکر کوي او درې دیرش نقطې د دې ځای نه ان شاء الله روستو روانې دي چې اپ عبدیت حضرت عیسی علیه السلام به ذکر کیږي. آدم علیه السلام غوره کړي ولی الله تبارک وتعالى وی خلقه بيده، الله تبارک وتعالى په خپل لاس مبارک سنگ چې د الله سره خای الله تبارک وتعالى جوړ کړي او ونفخ فيه من روحه او الله تبارک وتعالى په خپل حکم پوکلې او واسجد له الملائکته او سجده کړي ودته پرشتو وعلمه اسماء كل شيء او خودلی ودتا اغنمونه دا غسیزونو علم ولا ور کړو الله تبارک وتعالى غور کړو په دې خبرو باندې. ونوحن او نوح علی السلام الله غور کړو زکه چې نوح علی السلام نمخ کې شرک په دنیا کې نو او د نوح علی السلام په وخت کې شرک د صد وجه نتا اوس ته پته راغلو د نیکانو خلکو سره د زیات محبت توجینا، زمن خلکو کیوم شرک ته دی وجنه پروت دی چې د نیکانو خلکو سره محبت ته حد نه زیات کی. د هر شیز د پاره حدود دی. کله چې تا یو سیز د حدودو نه زیات کی نو هغه سیز به تا ته نقصان را رسی. هر یو سیز د دنیا د بجلی دا بٹن ته چې کم دی د لیټ تا دا خو ته ایزی ته ولګوا زه چې ایزی دله وچلی او د دې دا تارونه چې کم د لایټ دی دا خو ته د ایزی ته ولګوا چې ایزی دله وچلی ولی ا دا ایزی د پاره جدا جوړ دی. نو د دې وجه نه حدود مقرر دی په دین کې اومه چې کم حد مقرر دی داغې نه چې ته اوړی نو دا زیاتې دی نو داغې حد نه به اوړی نه. نو د دې وجه نه خلکو په محبت کې د اولیاء کرامو سره مینه دومره شروع کړه چې د نوح علیه السلام په وخت کې 15 اولیاء سورۃ النوح کې به انشاء الله راشي او کم دیر شمسی فاره کې نو هغه سره محبت وکړه او محبت دا چې کوم محبت تعالی سره پکارو هغه محبت د اولیاء کرامو سره وکړه. نن زمون په ملک کې هغه محبت چې د الله سره پکار دی د اولیاء کرامو سره کیږي خلک زی تعالی علی کوي دا غینه غیر چاپیره چولی دا غینه امداد غواړي هغه الله ته وسیله کوي دا غی په نوم باندې چې کوم دی مختلف قسم امدادونه د الله ته د وسیلې په شکل باندې پېښ کوي. نو د دې وجنه د هغه نوح علی السلام چې هغه رد شرک کړو الله تبارک وتعالى وی غره کړې مې او آل ابراهیم آل د ابراهیم علی السلام وګوره ورته ابراهیم علی السلام الله تبارک وتعالى ابو البشر ګرځو ابو الانبیاء ګرځو لیدې حتی دا چې نبی علی السلام د چا په اولاد کې دی دا هغه د زوی د اسماعیل علی السلام په اولاد کې دی او نور پیغمبران چې د عیسی علی السلام پورې سوره پیغمبران راغلي دي د یعقوب علی السلام او د اسحاق علی السلام چې اسحاق علی السلام زوی د چاو د ابراهیم علی السلام او یعقوب علی السلام د چا زوی د اسحاق علی السلام او د یعقوب علی السلام دول زامن چې پاغي کې یوسف علی السلام او بیا ورپسې تر د عیسی علی السلام پورې چې څومره زامن څومره پیغمبران راغلي دي دا ټول د یعقوب علی السلام په اولاد کې نو د ابراهیم علی السلام په اولاد کې دادي دا ټول نو ابراهیم علی السلام می غوړه کړو و آل عمران او عمران علی السلام می غوړه کړو. عمران ولی دلته ذکر کوم یو عمران پلار د موسی علی السلام او یو عمران پلار د مریم بیبی د مورو دا غی پلار. نو دا دلته عمران ولی ذکر کوم د دې د پاره ذکر کوم که څوک عیسی علی السلام ته نسبت کوي چې نسب نشته نو نسب یې وګورئ نسب آل عمران او چې الله تبارک وتعالى غوړه کړو و آل عمران او آل د عمران علی السلام علی العالمین په مخلوقات باندې ذریه بعدها اولاده بعض د دینه من بعد د بعضو والله سمیع علیم الله اوریدونکی او پوه دی. الله تبارک وتعالى وایي دا اولاد بعض د دینه د بعضو نو ګوره ورته الله تبارک وتعالى د عیسی علیه السلام د ابدیت اثبات لپاره اول دا غو شجره نسب ذکر کوي چې وګوره هغه د چا په نسب کې وو او وګوره دا د چا اولادو د چا نه پیدا وو چې تاسو یې نسب وپیژنئ چې عیسی علیه السلام سره د الله دویم الله سره دریم یا ولد الوهیت صفت مور کوي. قل ورته وایه ان کنتم تحبون الله کچریه تاسو چې مینه کوئ د الله تعالی سره فتبعونی نو تابیداری وکئ زما. نبی علیه السلام وایي زما تابیداری به کوئ اله به دې مینه کامل د الله سره ورنه مینه دې نشته یحبب کوئ بدعت او دعوه د پیغمبر سره او د الله سره د مینې کوئ یحببکم الله مینه به وکي تاسو سره الله یو ویغفر لکم دویمه خبره بخنه به وکي تاسو ته او به بخی تاسو ته ذنوبکم ستاسو گناهونه والله غفور الرحیم الله بهونکی رحم کوونکی دی. قل اطیع الله وتا تابیداری وکئ د الله تعالی او رسول او د پیغمبر فان تولوا نو بس کچری واوړی دی فان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب الكافرین مینه نه کوي د کافرانو سره ان الله استفا یقینا الله تعالی چونکړ دی آدم آدم علیه السلام و نوحن او چونکړی دی آدم علیه السلام و آل ابراهیم او آل ابراهیم علیه السلام و آل عمران او آل عمران علیه السلام علی العالمین په مخلوقات ذریه اولاد بعضها من بعد بعض د دینه د بعضو والله سمیع علیم الله اوریدونکی فوه دی. اخر دعوانا.